Arena, mint itt a valami. Hát az nem jó dolog, így áll azért. Meghívlak egy sörre. Meleg van, ilyenkor kell a folyadék. Hát egyébként tényleg csak az a baj, hogy az alkohol az még jobban kiszállni. Jó, de hogy is, jó az. Ja. Jó van. Úgyhogy, de most komolyan mondom, figyelj. Én téged kurva jól ismerlek, én ismerem már a húgodat is, de egyébként keresztanyádat, keresztapádat élek óta ismered. Jól van. De most komolyan mondom, tényleg az... A húgod is jól ismer, biztos. Én nem vagyok egy falfasz, én nem vagyok egy köcsög. Kérdez meg, hogy a húgodom, a húgomat is jól ismer. Jó van, Ádi, elhiszem. Jó. Oké. Okay. Azért egy kicsit a lelkem begázoltál. Jó, rendben vagyunk. De amúgy te meg nem vagy itt? Mi? Hát mert az meg, dolgoztam meg most, hogy itt is szólsz. Hát de most komolyan mondom, a flórában simán lejöhetnétek ide, hogy van. Ádi, figyelj, itt most én kérdezzek, jó? Ugye nem vagy abban a helyzetben, hogy nem vagy abban a helyzetben. A húgomat jól ismered? Na jó, tényleg csak ennyit akartam, hogy minden rendben van-e. Nagyon aranyos, hogy akartam, hogy egyébként a húgod alszik. De ha akarod, fölkeltem neked is. Ne! Ne! Ott van mellett. Ne! Nehogy közel van. Nehogy felkelsd. Biztos közel van. Várjál. Itt van mellettem egy karnyújtja. Szívem. Szívemre venném ám. Szívem, hol vagy? Hív a bátyát. Bálint beszélni szeretne veled. Na, fejezd be! Bocsi. Mondd meg neki, hogy a Barbie van mindig. Szia, Bálint! Szia, Tita! Most ki ez? Inez? Póca Inez vagyok. Nem, Dalma vagyok. Milyen Dalma? Igen. Hát meg Bálint, hány éve ismersz? De most te hogy kerültél oda? Ó, baj van, geci baj! Megszégyenítettél! Te nem vagy a húgó! És az Ádám az mit keres ott? Ő hajtott húgodra. Húropajtás! Adjál neki egy pofont! Adjál neki egy pofont! Hát nem gyere! Hajt húgára, hajtott cserkülesz! Jó van, adtam neki egy pofont, fáj. Na. Jó, figyelj, ő nem, ez a tesón barátnője. A Dalma? Ja. Most vagy a tesón barátnőjét, vagy mindkettőt dugni. De most te mi a faszt keresel ott? Hát ide hívtak engem, hogy segítsek nekik. Segítsek nekik elélvezni. Ádám, mit kell segíteni? Én is segítenék itt 16 éves lányokból, bazd meg. Ribi, ezt vicce kimondom, olyankat tudtam, hogy a bácsiam kuti. De mondd meg nekem, hogy most részeg vagy. Nehogy vagyok részeg. És beszélget szerint? Hogy a faszomban ne lenné részeg? Jó van, most bazd meg. Most itt én kérdezek. Mondta, hogy erről. Erről? De várjál, itt van az izé is, az Emma is. Szegény letargikus, mióta a Csabi hazafagyott. Csabi, a Jancsi hazament. Te szerinted a cserkuti kapcsolat, hogy egyre mélyre kerül? Ja. Jó, nem tudom, miről van szó, de mindegy. Hát az Emmát ismered? Emmát ismerem, meg a Jancsit is. Na hát, itt áll mellettem. Jó van. Áll, lövbazd meg áll! Én nagyon álljon. Jó van, akkor izé... De neked ne álljon! Jó, de neked ne álljon! Hallod? De neked csak ne álljon! Szia, Bálint! Ki ez? Szia, Bálint, Emma vagyok. Szia, Emma! Szia, Emma! Ne állj a cserkutat! Szia, hogy vagy? Nagyjából meg vagyok. Ja, az jó, az jó. Bulizom! Ja, iszunk. Mondd meg, hogy ne álljon a cserkutinak. Ne legyen buli. Mondd meg, hogy ne álljon. Mondd meg a cserkutinak, hogy neki csak ne álljon. Abszolosan. Intézkedem. Szerintem teljesen rendben lesz. Kérd a húgodat a telefon. Nem segítőként. Tesóm, hallod? Mit csinál? Semmit alszik már. Mi a faszt alszik, bazd meg? Miért alszik? Briber, keltsék fel a húgodat. Nem úgy, hogy alszik. Milyen egy bazeg? Puha. Teljesen puha. Keltsék fel, miért aludt el? Miért aludt el? Mit csinál? Nem mondod, hogy alszik. Miért aludt el? Na nem mondod, hogy alszik. Be van baszva. És miért alszik, hogyha én ővele szeretnék beszélni? Miért aluszik? Hát azért, mert biciklizett egész nap, is fáradt. Kamu az egész nap a cserkutival biciklizett? Nem, csak biztos a tekerésben. A sok tekerésben elfáradt? A cserkuti lehet tekerni. Aha, kamu. De egy gáz. És az Ádám tolta a biciklit? Én ezt nem mondom a nevemet. Hoppá, cserkutinak. Nem mondom a nevemet. És a cserkutinak, ha ezt apám megtudja. Hallod? Mondd meg a cserkutinak, baszd meg, ha ezt apám megtudja. Jó. Mindenképpen. Kalap kabát. Mondd meg, hogy beszélj. Azt nem teszi zsebre. Visszaadom, oké? Okay? Azt nem teszi zsebre. Visszaadom az Ádám, hogy beszéljétek meg, jó? Szia, jó buli! Csá! Húgomat te bazd meg! Na! Húgomat te bazd meg! Ne bazd meg a húgomat! Na, Ádám! Most a tesóm elfáradt a sok biciklizésben. A bicikli... Ja? Te beszélj meg azt a húgoddal! Ja? Ne bazd meg a húgomat! Mit? És most ő alszik, én pedig ide jöttem. Mert a Borné elég rosszul van, szegényem. Mi baja van? Hát a Borné ma névnapos volt, és szegény egy kicsit sokat ivott. És behoztam a múlóról. Húha, Ádám, ez most ne is haragudjál, ez elég rosszul hangzik. Hát most akármilyen rosszul hangzik, egyébként eddig nagyon. Ez elég ilyen askefem duma. Ez talaj részeket a rendőrnek az anyagot. De úgy, bálik, ide figyelj. Én 21 éves vagyok. Te szerintem most öltötted a húgodat. Nem? Ja. A húgod még 17 éves sincsen. Ja. Ez a sablonszöveg. Én most akítottam a barátnőmmel egy év 8 hónap után. Sajnálom. Hát én is, kurvára, elég rosszul esett. Mi és én... engedélykér arra, hogy megbassza a húgadat. És nem tudom, hogy ezt kimondta, de valószínűsíthetőleg vagy a Christopher mondta ezt, vagy pedig az Unger, de nincs igaza, és nem akarom a húgadat. De fasz, nem is én mondtam. De te mondtad, hallottam. No, nem! Ádám, figyelj, most nyugodjál meg. De most tényleg, most nekem ez kurva rosszul esik. Én ismerem keresztapának, amiért az eszemet tudom. Jól van. Ugye, anyám csinálja a könyvelését a macsinak. Az apádnál dolgoztam én a gyárban. Hát én mióta az eszemet tudom, ismerem őket. Jól van. Anyudat is ismerem. Ja. De most ez így nekem kurva rosszul esik, hogy ennyire nem. Jó van, baszeg, csak hülyéskedünk. Na Sógi, ide figyelj! Hallod? Sógi. Tessék? Csak hülyéskedünk. De most ez nekem akkor is kurva rosszul esik. Én itt más próbálok itt segíteni abban, hogy holnap el tudjam menni egy kibazott hangú kurzusra. Jó, nyugi van, Ádi. Hallod? Na, ez egész. Mondasz, hogy ide a húgomat rádbízom. Mondasz, hogy húgomat rádbízom, és lebasszott. Egyébként Bálint, csak úgy mondom, hogy hallom, amit a többiek mondanak. De hogy hallom? Hogy hallom már? A húgomat rádbízom. A húgomat rádbízom. De nem, de most figyelj, nekem nem az, hogy rádbízod a húgodat most, vagy most nem. Figyelj, a húgod így nyaral a barátnőivel. Én pedig itt nyaralok a családommal, két utcával, arra. Most nem az, hogy átbízod a húgodat, most a húgod alszik, hogy aludni szegény. Jó, rendben van. Bálint, tedd le, elég lesz, jó? Tedd le inkább. Szia, Sógi! De tényleg egyébként az Ungernak lefogy a pénz a telefonjáról. Ha akarsz, akkor holnap ezen a számon megtalálsz, hogy írja nekem Facebookon. Ha nem tudom amúgy kinek a telójáról beszélek, de... Szerintem a Sáráéről amúgy, de mindegy. Na, és hol a Flóra? Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Most olyat kérdeztél komám, amit nem kellett? Ez most nagyon csúnya volt. Nekem, hogy szakítottatok a szóra. Azt mondom, na figyeljük, amíg beszélünk a sulibért. Hát pedig mondja, bazd meg, mondja. Na most várjunk, most komolyan mondom, most mondjad meg nekem az őszintén. Igen! Ne érdeklődjél felfelé! Igen! Igen, valahol! De mikor, bazd meg? Ma! A kurva életben. Én is. Azért ez kurva rossz. Tudom, milyen érzés. Köszönöm, Ádi. Másfél hónapja ezzel vagyok. Jól van. Mikor vagytok együtt? Tavaly erdei ballagásra jöttetek össze, nem? Ja. Az meg több mint egy évet is. Kurva életben! Jól van, látod, nyugi van. A húgom nem a kóráló. De figyelj, azért még egyet kérdezek. A Csonkáról tudsz valamit? Ja, nem. Nem jön Bécs új helyre, nyugi. De mi a faszért nem jobb? Az meg fölvették a faszit. Bécs új helyre föl. Meg van buzulva. De ő nem ugodnak a kurálni. Most azért miatt a Melinda miatt, hogy ki a faszom a csaj? Nem, azért nem kapott koleszt. De az meg azért, mert nem kapott koleszt, hát... Gyújt az ilyen, hogy erre lehet jelentkezni kollégiumba. Figyelj, te kapták koleszt, akkor ő hogy a faszomba nem kapott koleszt? Nem tudom. Amúgy te jól csináltad. Ha egyébként amint lesz üresed és a koliba is tudok valamiről szólogatni, csak gyorsan átjelentkezel. Nem para. Jól van, Ádi. Köszönöm. De most... A faszom, de miért nem jön? Miért nem jön Nolstadba? Miért nem akar jönni Nolstadba? A legjobb suli a világon, baszod. Ő lefogyott. Nem tudom. Már nem tud pokémonozni. Nem tudok hatni az Attilára. Én nekem, vizé, no power here. Kérdeznek, hogy Pokémon gózik. Hát most ez kurva rossz hír volt. Itt a Barbie-n találtam egy emes Pokémon gózó. És neked, megkaptad már egyébként az újra rendedet? Még nem. Én múlt hét csütörtökön vagy pénteken kaptam meg az újra rendemet. Én már augusztus 29-én kezdek, úgyhogy te is úgy hozd be az időt, hogy az augusztus 29-i hét és az előtte lévő hét valamikor akkor fogsz kezdeni majd a sulival, jó? Jó. Csak így előre szólok, hogy arra számíts. Jó. Mert... Lófac, meg minden kutya fasz. Amúgy, ha nem haragszok, közben hazabiciklizik, mert... Ez nem a Barbie. Mennék már aludni, de kurvára, mert... Hazabiciklizhetszám nyugodtan. Már csak szóltak, hogy jöjjek le segíteni neki, de... De Ádi, mit kellett segíteni? Hát, bazd meg, szegény lány, azt se tudta, hogy hol van. Nem majd mutattak neked fényképet, hogy tartottam a... Így néztem. Nem néztem. Bocsára, hogy még kéne. Vállamra csak visszahoztam, most a vécén. Vécénre ráteszem, hogy jó, akkor megértem. Mit mondja? Amúgy a fotisokkal vagy? Mert úgy hallom, a fotisokkal vagy. Lehet, hogy nálad a húgom van, de nálam itt van anyád. Mit? De jó van. Jó hívást. Jól van. Jó legyél, Ádi. Szia. Jó éjszakát. De ha gondolod, hogy engem cserges meg, tudod már a számomat, de ne a 20-ason hív, hanem elküldöm neked Facebookon. ez kész, bazd meg.